الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تمشكر الله سبحانه وتعالى aliyetujalia kufikiwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na pia akatujalia kwa wale ambao wamejaliwa kufunga kati ya wale ambao watapata fadhila za saum na mengi mema ambayo tunayafanya katika mwezi huu na pia tumshukuru Allah aliyejalia tena tukutane mara nyingine kama vile huwa ni kawaida kukutana mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya mambo ya dini. Mimi kawaida mada yangu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani huwa ni kuhusu swala. Huwa ni kuhusu swala. Kwa hivyo insha Allah tutazungumzia mada yetu ya swala ili inshallah tukumbushane kwa kuwa ni jambo ambalo lazumuzwa kila siku ili wenda Allah subhanahu wa ta'ala katujalia miongoni mwa wale ambao tunaswali alivyoswali mtume ili swala zetu ziwe ni makbula. Nikianza nitaanza na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi iliyopokewa na Malik ibn al-Huwairith. Hadithi hii yapatikana kwenye Sahih al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema sallu kama raaitumuni usalli. Swalini mlivyo niona nikiswali. Swalini mlivyo niona mimi nikiswali. Kwa nini mtume kusema ya kuwa tuswali tulivyo muona akiswali? Hii hadithi ina maana kubwa zaidi na ni kwa kuwa mtume anasema kuwa tuswali hivyo ili swala zetu zikubaliwe. Kwani yeye ndiye mwalimu wa kipekee ambaye atakiwa kila Muislamu achukue mafunzo ya swala kutoka kwake. Sasa unapojitahidi kuelewa mtume aliswali vipi, sisi hatukumuona lakini ukasoma, ukasikiza mawaidha, ukaelezwa, ukaelewa alivyoswali kisha ukajitahidi kuswali hivyo, utakuwa umetimiza sharti muhimu sana moja ya kukubaliwa swala yako. Na sharti ya pili itakayokuwa imbakia itakuwa sana ikhlas. Lakini ikiwa Muislamu atakuwa na ikhlas kikamilifu, anaswali kwa ajili ya Allah, lakini ikawa anaswali tofauti na alivyofundisha mtume, basi ile ikhlasi yake haitoshi kuwa sababu ya yeye kukubaliwa swala yake, na ile hali swala yake anaiswali kimakosa makosa. Sasa hii ndo hadithi ambayo inatupelekea mpaka tuweze kusoma alivyoswali mtume kila mmoja wetu akisikia, ili tujitahidi pia kuswali hivyo hivyo. Lakini sasa hadithi hii mtume alipoongea aliongea na maswahaba, na pia wa kwanza kulengwa katika maswahaba hapa ni wanaume, ni wanaume. Lakini sasa swali hujitokeza ya kuwa je, kwani anavyoswali mwanamme ndivyo anavyotakiwa pia aswali mwanamke ama kuna tofauti? Sasa ni vizuri kuzungumzia kidogo tu mada hiyo ili tunapoanza kuzungumzia kuhusu namna ya kuswali umeelewa ya kuwa je, ni sawa ama ninavyoeleza inahusu wanaume lakini sana naeleza wanawake, na labda kuna yale yanahusu wanawake nikaacha kueleza na nikawa tunazungumzia kuhusu swala tu inayohusu mwanaume peke yake. Sasa ndio nikoona niweke sawa kwanza hili jambo. Alafu inshallah tutaendelea na nitakayosema baadaye. Aisha radhiallahu anha ampokea hadithi inapatikana kwenye Sunan Abi Daud. Anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama alisema innama an-nisa'u shaqa'iqur rijali. Innama an-nisa'u, hakika si vinginevyo, wanawake shaqa'iqu ar-rijali, ni mandugu kwa baba na mama na wanaume. Shaqiq kwa lugha ya Kiarabu manake ni ndugu kwa baba na mama, ndio inaitwa shaqiqun akiwa ni mwanaume, na akiwa ni mwanamke inaitwa shaqiqatun, na saa wengi wanaitwa shaqaiqu jamu taksir. Sasa Mtume anasema kuwa wanawake na wanaume ni mandugu kwa baba na mama. Sasa hii hadithi inamaanisha nini? Inamaanisha kwanza ya kuwa asili ya wanawake imetokamana na wanaume, kwa sababu tunajua kuwa Adam alipoumbwa kisha Hawa akatolewa ndani ya Adam. Sasa wote wameumbwa na kitu kimoja, yani asili yao ni hiyo hiyo. Lakini pia hadithi inamaanisha kuwa, na ndio mada yetu hiyo, ya kuwa katika mambo ya dini, katika mambo ya dini wanawake wanafanana na wanaume kwa mambo ya dini, yani katika ibadati. Kama vile wanaume wanaambiwa kuwa abuduni, pia wanawake wanaambiwa kuwa abuduni. Sasa mafundisho yote ya dini ambayo ni ibada yanapozungumzwa huwa si eti kuna wanaume kando na wanawake kando, la, isipokuwa watu wote wako sawa, kwa sababu wote ni waja wa Allah na wote wanastahiki kumwabudu Allah. Kwa ibada Mtume alipokuwa anaeleza, alikuwa kieleza na inakuwa inawahusu wanaume na hata wanawake. Kwa hivyo swala pia ni hivyo, isipokuwa baadhi tu ya vitu katika swala ndio sasa huwa kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume, na ni vitu vichache sana. Kama vile pia, kama vile kuna baadhi ya ibada katika dini si lazima kwa wanawake, ingawa ni lazima kwa wanaume. Mfano kama jihad, kupigana jihadi, hiyo ni lazima kwa wanaume na si wanawake. Wanawake jihadi yao ni hija, kwenda kwa hiji, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ibada zingine nyingi utapata kuwa mwanaume ameambiwa afanye lazima, na pia mwanamke ameambiwa afanye lazima, na anavyofanya mwanaume ndivyo anavyofanya mwanamke. Kwa ukienda mathalan kama saum, ni hivyo hivyo, mwanamke anatakiwa afunge, mwanaume pia afunge. Ukienda kama zaka, ni hivyo hivyo, mwanaume anatakiwa atoe zaka akiwa na mali, pia mwanamke anatakiwa atoe zaka akiwa na mali. Ukienda katika hija, ni hivyo hivyo, mwanamke anatakiwa hiji, pia mwanaume anatakiwa hiji. Ukienda katika swala pia ni hivyo hivyo, mwanaume anaswali na pia mwanamke anatakiwa aswali. Na shahada pia, kupiga shahada pia ni hivyo hivyo. Muislamu akitaka, yani asiyekuwa Muislamu akitaka kuslimu lazima apige shahada, akiwa ni mwanaume anapiga shahada hiyo hiyo, na hata akiwa mwanamke pia anapiga shahada hiyo hiyo. Sasa tutazungumzia kwa haraka haraka tu kuhusu mambo ambayo katika swala mwanamme na mwanamke wanatofautiana, yani mwanamke yuko kivyake na mwanaume yuko kivyake, sababu ni mambo machache. Sasa nikishaeleza haya mambo machache, yatakayobakia yote nitakavyokuwa naeleza yatakuwa yanahusu mwanaume na pia yatakuwa yanahusu mwanamke, itakuwa hamna tofauti. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume katika swala ni kujistiri. Katika swala mwanamke stara yake ni tofauti na mwanamme, anamaanisha aura, ani uchi, ile sehemu ambayo mwanamke anatakiwa ajifunike akiwa kwenye swala ni tofauti na sehemu ambayo mwanamme anatakiwa ajifunike akiwa swala, kwenye swala. Mwanaume kwenye swala huwa anatakiwa avae nguo ambayo imemfunika kuanzia kwenye magoti hadi kwenye mabega, hadi kwenye mabega. Hivyo ndio sawa kabisa kwa mwanaume. Anatakiwa jifunike mabega, alafu nguo iteremke mpaka magotini. Lakini mwanamume akiwa yuko nje ya swala na akawa mbele ya watu ambao ni ajnabi, yani watu ambao si mke wake, ana lazima afunike kuanzia kwenye magoti mpaka kwenye kitovu. Hapo katikati asionekane. Si na wanaume wenzake na wala si na wanawake. Lakini sasa mwanamke ni tofauti. Mwanamke kwenye swala aura yake huwa ni mwili mzima. Ni mwili mzima. Isipokuwa uso na viganja viwili. Isipokuwa uso na viganja viwili. Kwa hivyo utapata kuwa hapo tayari kuna tofauti. Ya kuwa ile stara ambayo mwanamke anatakiwa awe nayo kwenye swala ni tofauti na stara ambayo mwanamume anatakiwa awe nayo kwenye swala. Kwa hapo hawako sawa. Nadhani hapo itakuwa imeleka. Kwa hivyo hiyo ndio stara mwanamke akiwa kwenye swala. Lakini mwanamke akiwa nje ya swala. Mwanamke akiwa nje ya swala anatakiwa jistiri vipi? Akiwa mbele ya watu ambao ni ajnabi, yani wanaweza wakamuoa. Mwanamke anatakiwa jistiri mwili mzima, hata viganja pia visionekane, na hata pia uso ni vizuri usionekane akiwa mbele ya watu ambao ni ajnabi wake, wanaweza wakamuoa. Inatakiwa jifunike mwili mzima, hata uso, hata viganja ikiwezekana, hasa hasa ikiwa uso wake amejipamba. Mara huko amepaka siji wanja, mara huko amepaka siji hii, mara huko amepaka hii, mara huko. Sasa uso wake kuwa una mapambo yote, anatakiwa mwanamke asionekane mapambo yake kabisa kwenye uso na mwanamume ambaye ni ajnabi. Lakini kwenye swala hata kama umejipamba, unafungua uso. Unaswali ikiwa uko uswazi, hamna shida. Bora tu usio unaswali mbele ya wanaume. Na viganja pia ni hivyo hivyo. Ikiwa mwana mke iko nje ya swala na iko mbele ya watu ambao ni ajnabi, watu ambao wanaweza kumooa, inatakiwa pia jifunike hata viganja vyake, asionekane. Asionekane hata viganja. Unaona? Sasa utapata kuna tofauti kati ya akiwa ndani ya swala na akiwa iko nje ya swala. Lakini sasa mwanamke akiwa nje ya swala akiwa na wale watu ambao ni jamaa zake wa karibu, lakini si jamaa zake tu ati bora jamaa zake, jamaa zake wa karibu ambao hawawezi kumuoa, ambao ni babake, ndugu yake kwa baba na mama, ama kwa baba ama kwa mama, ama wajomba, maami, ama watoto wake, ama watu kama hao, mkwe wake. Akiwa mbele watu kama hao, mwanamke anatakiwa ajistiri kuanzia kwenye magoti hadi kwenye shingo. Ani shingo likionekana hamna shida, kwenda juu pa kichwa. Na kisha pia kuanzia chini ya magoti kuteremka chini akionekana hamna shida. Hapo ikiwa uko mbele nani? Mbele ya jamaa zako wa karibu ambao hawawezi wakakuoa. Ani kwa ufupi na maana kuwa mtu akiwa nyumbani kwao ama nyumbani kwake pamoja na watoto wake ama na ndugu zake, si makosa wakimuona wapi? Kuanzia chini ya magoti kushuka chini. Si makosa. Lakini ni makosa eti mbele ya ndugu zako ukae mapaja wazi. Hiyo ni makosa. Eti hata ndugu zako wakuzaliwa na baba na mama eti uanze kuonesha mapaja. Hiyo si sawa hiyo. Ama na pia si makosa ndugu zako ama babako ama jamaa zako wa karibu hao wakikuona hata mikono pia. Si makosa. Mikono ikiwa iko wazi. Lakini ni makosa sasa waanze kuona paa kwenye kifua na hapana, hivyo si makosa hiyo. Kama vile pia si makosa kwa mwanamke akiwa na jamaa zake wa karibu, ndugu zake na babake na wengineo, kumuona kuanzia kwenye shingo kupanda juu. Walione shingo na waone hata kichwa kikiwa kiko wazi, hamna shida. Hamna shida wala si makosa. Na ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazumzia kuhusu kujistiri, alisema wala yubdina zinatahunna, wanawake hawaruhusi kudhihirisha mapambo yao, illa libu'ulatihinna, sipokuwa kwa ume zao, au abaihinna, ama baba zao, au abai bu'ulatihinna, ama baba wa ume zao. Akaendelea Mwenyezi Mungu kutaja wale ambao unaruhusiwa kuonesha mapambo. Hapa mapambo si mapambo, zina manake hapa haijakusudiwa mapambo. Eti uchukue mkufu umuoneshe babako, ama uchukue bangili umuoneshe babako, hiyo haijakusudiwa hivyo. Hapa inakusudiwa manake usioneshe mtu yoyote mapambo yako, manake ni kuwa sehemu ambazo huwa unajipamba, hiyo ni makusudio. Kwa hivyo ina maana isipokuwa hawa ambao umetajwa ndio wanaruhusiwa kukuona sehemu ambazo unajipamba. Na kwa mwanamke sehemu za kujipamba kwa asili, wacha mambo ya kisasa mtu ujipamba mwili mzima. Kwa asili mwanamke anatakiwa ajipambe sehemu tatu. Na ndio mara nyingi pia wanawake wanajipamba sehemu hizo. Anajipamba kwenye shingo, anavaa mkufu, na anajipamba hata kwenye kichwa, uso na mengineyo kupanda juu. Alafu kisha pia anajipamba kwenye mikono. Kupaka hina mengineyo, anavaa bangili. Alafu pia anajipamba kwenye miguu, kushuka chini. Lakini sio hizo pate kwa ati mwanamke anaenda kujipamba mapaja, sipokuwa tu wachache ambao wampitiliza. Ama itaenda kujipamba mgongo, ama anaenda kujipamba sijui tumbo, sipokuwa wachache ambao wampitiliza. Lakini kwa kawaida huwa sehemu za kujipamba ni hizo tatu ambazo nimezitaja. Hasa hizo ndo sehemu ambazo nimesema kuwa waruhusiwa kuonekana na baba zako na ndugu zako. Miguu kuteremka chini ya magoti, kisha mikono pia, alafu pia nini, shingo kupanda juu. Hiyo ni ikiwa uko mbele ya jamaa zako. Na ndo sababu hiyo imeruhusiwa kwa sababu gani? Iwe kuna wepesi wa kuwa ukiwa nyumbani kwenyu ama kwako, unaweza kufanya kazi bila dhiki. Kwa sababu leo kama ungeambiwa kwa ujistiri inavyotakiwa ujistiri mbele ya watu wengine, hata ukiwa kwako nyumbani, ungeoshaje vyombo? Ungefuaje? Ungepigaje deki? Na si kila mtu ambaye anafanya kazi kumfanyia hizo kazi, hasingekuwa ni dhiki. Hasa kwa sababu ya kuwa angalau ili upate nafasi ya kufanya kazi zako kwa wepesi, hasa ikawa maana yake unaweza kubakia ikiwa hizo sehemu ziko wazi, ili iwe ni wepesi kwako kufanya mambo mengine mengine ambayo ni ya nyumbani. Nadhani hapa itakuwa imeleka. Tofauti ya kwanza hiyo kati ya mwanamke na mwanaume ni kwenye stara, akiwa kwenye swala. Nadhani nimeshaeleza. Sasa tofauti ya pili ya mwanamke na mwanaume kwenye swala ni kuhusu mahala pa kuswalia. Ni kuhusu mahala pa kuswalia, pia wanatofautiana. Kwa mwanamume ni lazima aswali msikitini akiwa amebalighi na hana udhuru. Ni lazima kwa mwanaume kuswali wapi? Msikitini. Hiyo ni amri kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas ya kuwa man sami'a an-nidaa, mwanamume yeyote atakayesikia muadhini falam yatihi, na kisha hakuenda anavyoambiwa na muadhini kuwa aende msikitini aswali, fala salata lahu, huyo mwanamume atakuwa hana swala, illa min udhrin, isipokuwa akiwa hakuenda kwa sababu ya udhuru ya kisheria. Sasa hiyo ni kwa wanaume, ni lazima waswali msikitini. Lakini kwa wanawake si lazima kuswali msikitini. Kwa wanawake bora zaidi ni kuswali majumbani kwao, hata kama msikiti upo na hujajaa, hata kama ni jirani wa msikiti anatakiwa nini aswali. Bora zaidi ni wapi? Ni nyumbani kwake, hata kama amesikia adhana asiende msikitini. Na hadithi ziko nyingi zinazoeleza hivyo, lakini moja katika hadithi hizo, hadithi mpokiwa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi inatoka kwake, alisema salatul mar'ati, swala ya mwanamke, fi baitiha, ndani ya nyumba yake, afdalun, ni bora zaidi, min salatiha, kuliko kuswali kwake, fi hujiratiha, kwenye ua, yani mahali ambapo ni barazani. Kwa hivyo hata kwa nyumba yako yenyewe ukiswali ndani ya nyumba yako ni bora kuliko kuswali pale barazani, ili watu wasipite wakakuona, kwa sababu ni mahali ambapo mara nyingi hapa kwa wazi. Kisha mtume akasema waswalatu ha fi makhda'iha, na kuswali kwa mwanamke kwenye chumba chake ambacho ni cha ndani kabisa. Na makhda huwa ni ile sehemu ambayo ama nishikile chumba kidogo ambacho kiko ndani ya chumba kingine, na huwa mara nyingi chumba hicho walikuwa wakitenga watu zamani kwa ajili ya kuweka vitu vyao vya thamani, vitu vyao vya thamani. Kwa mtu anaweza kajenga nyumba alafu kisha ndani ya nyumba hiyo akaweka kichumba kidogo, akawa hapo ndio kama store yake ya vitu vya thamani. Naelewa? Sasa mtume anasema ukienda katika chumba kama hicho kisha ukaswali, yani mahali ambapo si rahisi mtu afike huko, sasa ni bora zaidi kuliko min salati afdal min salatiha fi baitiha, kuliko kuswali katika nyumba mahala pengine. Yani kwa ufupi inamaanisha kuwa kila mwanamke anaposwali mahala ambapo yuko mbali sana na macho ya watu, hasa wanaume, huwa ni bora zaidi kuliko kuswali mahala ambapo anaweza kuonekana na wanaume. Sasa unapata kuwa hapo tofauti imeshaonekana kati ya mwanamme na mwanamke kwa upande wa nini, mahala pa kuswalia. Na hapa tunazungumzia kuhusu swala ya faradhi, ama kuhusu swala ya sunna wako sawa. Mwanaume pia anatakiwa swali nyumbani kwake, kama vile pia mwanamke anatakiwa swali nyumbani kwake, swala ya sunna hiyo. Lakini swala ya faradhi ni bora zaidi mwanamke aswali nyumbani kwake, na si makosa akiswali msikitini, si makosa, anaruhusiwa kwenda msikitini. Lakini kati ya msikiti na nyumbani ni wapi bora kwa mwanamke? Ni nyumbani. Ama kwa mwanamme ni lazima, si masala bora wala si bora, ni lazima kuswali wapi? Msikitini. Asiposwali msikitini anapata madhambi akiwa hana udhuru ya kisheria. Naam, nadhani tofauti ya pili hiyo ishaeleweka. Hadithi tofauti ya tatu kati ya mwanamke na mwanaume kwenye swala ni namna ya kumkumbusha imamu akikosea. Ni namna ya kumkumbusha imamu akikosea. Ikiwa swala maamuma kuna wanaume na hata kuna wanawake, na kisha imamu ni mwanamme, kisha akakosea, wanaume wanatakiwa wamkumbushe imamu wao kwa kumwambia subhanallah, wanasema subhanallah. Lakini wanawake wanatakiwa wamkumbushe imamu wao kwa kupiga makofi. Tena sema kofi kama ya kanisa, ni kupiga makofi vile umefunga swala tu hivi. Kwa hivyo mkono wa kulia upige juu ya mkono wa kushoto ukiwa pale pale, si eti ubadilishe eti iwe ni matumbo ya kiganja kwa matumbo ya kiganja alafu anza kupiga makofi kana kwamba uko wapi, kwenye kwaya ya kanisa. Hapana. Kwa hivyo tunasema kuwa ni kupiga makofi, lakini isiwe ikawa ni makofi ya kufanana na Wakristo, kwa sababu sisi tunakataza kujifananisha na nani? Na Wakristo. Kwa hiyo liwe ni kofi tu la kuwa yule ataelewa kuwa hapa lazima kuna kitu akisikia ile sauti imamu. Hivyo ndio vile inapatikana tofauti kati ya wanawake na wanaume kwa swala, ni kwa upande wa kukumbusha imamu akiwa amesahau. Hiyo ni tofauti ya tatu. Tofauti ya nne ambayo ndio itakuwa ya mwisho ni mahala ambapo anatakiwa imamu asimame. Mahala ambapo anatakiwa imamu asimame na hata maamuma kusimama akiwa anaswalishwa. Kwa hivyo unapata kuwa imamu akiwa anaswalisha wanawake na yeye pia ni mwanamke, huwa anasimama safu moja na ile safu ya kwanza. wala si eti anasimama mbele kama vile mwanaume anasimama mbele peke yake, alafu sasa ndio safu zianze kupangua. Kwa ikiwa mnaswali na wanawake na mmoja ndio imamu, yule imamu wenyu mnasimama na yeye kwa safu moja kabisa, kisha wengine wanasimama upande wa kushoto, wengine upande wa kulia, safu inaenda hivyo, alafu wengine napanga hivyo kuendelea mpaka mwisho. Nadhani hivyo ndio mnasimama, si ndio? Hivyo ndio vile inatakiwa msimame basi. Sasa mnaona hivyo ni tofauti na wanaume. Wanaume huwa wasimami hivyo. Wanaume wakiswalisha, mwanaume anasimama mbele peke yake. Hakuna kulia wala kushoto mtu. Kisha safi inaanza kupangwa nyuma. Yeye anabakia peke yake. Unielewa? Sasa hiyo ni tofauti hiyo. Kwa upande wa vile imamu kwa wanawake anasimama, tofauti na vile imamu kwa wanaume anasimama. Lakini pia tofauti iko kati ya nini? Kwa upande wa maamuma pia. Maamuma ikiwa mfano anaiswalisha ni mwanamme imamu na maamuma ni mwanamke, haufai mwanamke kusimama hata kama ni mme wako ama ni babako ama ni mtoto wako ama hata ni kakako, hauruhusiwi kusimama ubavuni kwake ukiwa ni peke yako na yeye, bali nitakiwa usimame nyuma yake mgongoni, ani usimame iwe mnalingana hivi mgongo kwa uso wako. Wewe uso wako unaangalia mgongo wake kwa nyuma. Tofauti na ikiwa mwanamme anasalisha mwanaume mwenzake na wako wawili peke yao. Yule mwanaume mwenzake ambaye ni maamuma anasimama ubavuni wa kulia kwake. Anasimama ubavuni wa kulia. Lakini ukiwa ni mwanamke mmoja peke yako na imamu wako ni mwanamme, hajalishi kwa ni nani huyo, itakulazimu usimame nyuma yake mgongoni kabisa. Kisha pia ikiwa mfano ni wawili, maamuma ni wawili na imamu ni moja, kwa hivyo ameshakuwa ni watu watatu. Imamu anasimama mbele, kisha yule maamuma mmoja akawa ni mwanamme na mmoja mwanamke, itabidi yule maamuma ambaye ni mwanamme ndiye asimame upande wa kulia yule imamu, alafu na ule maamuma mwanamke anasimama nyuma kabisa ya imamu. Tofauti na lao kama wangekuwa ni wanaume wote, wangesimama nyuma ya imamu wote. Lakini sasa kwa vile mmoja ni mwanamke na mmoja mwanaume, mwanaume atabakia pale pale ubavuni mwa imamu upande wa kulia, na mwanamke nara ataenda nyuma awe mgongoni mwa imamu. Hivyo ndo vile ipo inavyotakiwa ifanyike. Kwa hivyo tumeona tofauti ambazo zinapatikana kati ya mwanamke na mwanaume, na hizi tofauti ndio tofauti ambazo zimeelezwa na hadithi sahihi. Lakini sasa utapata kuna baadhi ya tofauti ambazo utazisikia zikizungumzwa pia ambazo hazipo lakini huzungumzwa na baadhi ya vitabu vya fiqhi. Utasikia kuwa pia eti mwanamke anatakiwa awe tofauti na mwanaume kwa namna ya kuketi kwenye tashahud. Hakuna tofauti hiyo. Wala hadithi, hakuna hadithi ambayo imeeleza kwa ati mwanamke asikae hivi, mwanaume akae hivi, hakuna. Kikao kile kile cha mwanaume ndio kile kile cha mwanamke. Isipokuwa ikiwa huyo mwanamke atashindwa kukaa, basi ataketi anavyoweza kukaa, kama vile pia mwanaume akishindwa kukaa, ataketi anavyoweza kukaa. Lakini si eti hata kama anaweza eti asikae hivyo eti kwa sababu hicho kikao si cha wanaume ama si cha wanawake, hakuna hiyo. Alafu pia kuna wengine huwa wanaeleza eti kuna tofauti ya mwanamke na mwanaume eti katika namna ya kusujudu na hata kurukuu. Hakuna tofauti kama hiyo. Kwa hiyo utapata wanasema kwa eti inatakiwa mwanamke eti akisujudu hizi mikono zake ajibane hivi kwenye kifua. Anamaanisha yani azuie maziwa yake. Hakuna vitu kama hivyo. Hakuna tofauti kama hiyo. Na kisha sisi tunajua kuwa ikiwa kuna tofauti kama tulivyosema, lazima ithibitishwe na hadithi ama na aya. Lakini tu maneno matupu itakuwa si sawa. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa hakuna hadithi inayoleta tofauti hiyo, tuarejea katika asili. Asili gani hiyo? Zile hadithi mbili ambazo nimezisoma mwanzo. Hadithi ya kwanza, Mtume alisema kuwa sote Waislamu tuswali tulivyomuona kiswali. Hapa hakusema kwa wanaume peke yake, wanaume kwa wanawake tuswali alivyoswali Mtume. Na hadithi ya pili tukasema kuwa anisau shakaiku rijal, wanaume na wanawake wote wako sawa katika mambo ya nini, ibada. Sasa ili useme kuwa ni tofauti lazima uthibitishe kwa dalili. Naam. Kwa hivyo mathabata bidalilin la yabtulu illa bidalilin. Chochote ambacho kimethibitishwa na dalili ya kuwa wako sawa. Ukitaka kusema hawako sawa lazima ulete dalili ambayo itawatofautisha kwa jambo hilo. Kwa hakuna hadithi ambayo imesema eti mwanamke na mwanaume eti watofautiane kwa kuruku. Sawa ni kuwa rukuu kama tafukuja kueleza na sijida kama tafukuja kueleza, wana sujudu sawa sawa kwa namna sawa mwanamke na hata mwanaume. Wala hakuna masala ya kuwa eti huyu mwanaume ajipanue mikono yake akiwa kwenye sijida na mwanamke eti mikono yake ajibane akiwa kwenye sijida. Hakuna sababu, kwa sababu sababu ambayo ingepatikana tukikubali ni dalili ya kuwa mtume amesema, na hakuna dalili hiyo. Kwa hiyo watabakia vile vile. Isipokuwa mtu akiwa na sababu yake binafsi, ima ni ugonjwa ama ni vipi ama hawezi ama ni vipi, sasa hapo itakuwa ni udhuru na yeye atakuwa si eti inakuwa sati wote wafanye hivyo, ni yeye peke yake. Lakini wengine ambao wanaweza na hakuna shida kwao, waendelee kufanya kama wanaume wanavyofanya. Kwa hivyo nadhani itakuwa ishaeleweka kuhusu tofauti kati ya mwanamke na mwanaume kwenye swala. Sasa tutaanza mada yetu ya namna ya kuswali. Lakini kama kawaida nadhani wengi wenyu mnajua kuwa mara nyingi tunapozungumzia mada yetu hii huwa hatuanzi moja kwa moja kuingia kwenye swala. Kwa sababu swala huwa si tu kule kusimama mahala ambapo na swali kisha ukafunga swala. Swala huwa inaanza kabla ya hapo. Mtume anasema kuwa miftahu salati at-tuhur, ufunguo wa swala ni tahara. Wa tahrimuha, sasa kuhirimia ndio takbir, wa tahliluha ataslim. Kwa hiyo ina maana kuwa swala huwa inaanza hata kabla ya kufunga kusema Allahu Akbar. Inaanzia huko kwa kujitahirisha. Kwa hiyo yatakiwa mwanamke wa Kiislamu ili aswali na swala yake ikubaliwe, asianze tu kwa kukurupuka na kufunga mikono akadhani kuwa ndio swala ishaanza hapo. La, bali anatakiwa ajiandae kabla ya kufika sehemu ya kufunga mikono. Na maandalizi huwa ni kwanza kabisa, hapa sasa tutakuwa tunazungumzia mambo ambayo yanaitwa katika vitabu vya fikhi ya kuwa shurutu swala. Haya mambo ambayo tutazungumzia yanakuwa yanaitwa nini? Shurutu aswala. Ambayo sharti manake nini? Sharti manake ni chochote ambacho unalazimika kukifanya kabla ibada ambayo watakiwa uifanye. Mambo yote ambayo ni lazima uyafanye ndipo uingie kwa ile ibada ambayo watakiwa uifanye. Hayo mambo yanaitwaje? Sharti. Sasa kuna mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayafanye kabla ya kufunga takbiratul ihram Allahu Akbar. Yatimia hayo mambo. Na hayo mambo nitataja kwa jumla, kisha nianze kuzungumzia kwa ufanuzi kidogo tu. Jambo la kwanza ambalo atakiwa kuhakikisha kuwa umeliweka sawa kabla ya kufika mahala pa kufunga swala ni tohara. Ni kuhakikisha kuwa tohara iko sawa kabisa, yani usafi. Na tohara tunapoizungumzia kuna tahara ambayo ni minal hadath, ni tahara ambayo ni sifa hadath, manake ni sifa ambayo mwanadamu anayo, sifa ambayo inamfanya mpaka akiswali swala yake ikubaliwi mpaka abadilishe sifa hiyo. Mfano kama mtu kuwa hana udhu, sasa hiyo ni sifa ya kuwa ana hadath. Kwa hivyo ili aswali swala yake ikubaliwi lazima atawadhe awe sasa ana udhu. Aya, mtu akiwa mathalan ana janaba, ana hadath, ingawa ni akbar hiyo, na ile ingine ya udhu ni aswar. Kwa hivyo awezi akaswali swala yake ikakubaliwa mpaka nini? Aoge na janaba yake iondoke, ndio sasa akiswali swala yake ikubaliwe. Hivyo hivyo pia mtu ambaye kama ni mwanamke amekuwa kwenye hedhi ama nifas, akawa ile damu imekatika, awezi akaswali swala yake ikakubaliwa mpaka kwanza ajitahirishe kwa kuoga, ndio sasa akiswali swala yake itakubaliwa kwa kujitahirisha hivyo. Sasa hizi zinaitwa at-tahara min al-hadath al-akbar wal-asghar. Yaani kujitahirisha kutokana na hadath kubwa ambayo inakulazimu kuoga na hadath ndogo ambayo inakulazimu kutawadha. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya tahara. Sehemu ya pili ya tahara ni at-tahara min an-najasati. Ni kujitahirisha kutokana na najisi. Ni kujitahirisha kutokana na najisi. Na hapa kujitahirisha ni kujitahirisha kwa vitu vingapi? Vitu vitatu. Kujitahirisha kwa vitu vingapi? Vitatu, ili visio vina najisi. Kitu cha kwanza ni mwili. Mwili wako usio na najisi. Kwa hivyo hata kama una udhu, lakini ikawa mwili wako una najisi, manake kuna mkojo umetona kwenye mwili wako, lazima usafishe mkojo. Kuna choo kimeenda kwenye mwili wako, lazima usafishe choo. Yaani manake usiwe kwenye mwili wako kuna najisi yote. Kisha sehemu cha pili ambacho pia nitakio kitharishe kisiwe kina najisi ni nguo zako. Wakati wa kuswali pia lazima uhakikishe kuwa hata kama una udhu hauna hadathi yote, lakini lazima uhakikishe pia nguo yako ni safi. Haija najisika na najisi yoyote. Hiyo ni sehemu muhimu sana hiyo. Na jambo la tatu ambalo pia yatakiwa uhakikishe ya kuwa pia hakuna najisi sehemu hiyo ni mahala pa kusalia. Ni mahala pa kusalia. Kwa hivyo ina maana kuwa lazima Muislamu anaposwali hakikishe kuwa pale mahala ambapo anaenda kuswali ni mahala ambapo ni pasafi, hamna najisi hapo yoyote. Na ni kwa sababu ya kuwa pale mahala ambapo ukienda kuswali ikiwa kuna najisi, hata kama mwili wako utakuwa hauna najisi, na hata kama nguo zako zitakuwa hazina najisi, lakini ukao unaswali mahala ambapo kuna najisi, swala yako nini? Haikubaliwi. Kwa hizo sehemu tatu lazima Muislamu akishe kuwa amedumisha usafi wake. Usafi wa kutokuwa na najisi kwenye mwili, usafi wa kutokuwa na najisi kwenye nguo, na usafi wa kutokuwa na najisi mahala pa kuswalia. Asa swali ambalo linajitokeza lenyewe na lazima lipate jawabu ni kuwa, kwani hiyo najisi ambayo yatakiwa isikuendee kwenye mwili ama kwenye nguo ama mahala pa kuswali ni nini? Najisi ni vitu fulani ambavyo vimehukumiwa kuwa ni najisi kwenye sheria ya Kiislamu, na nitavitaja hapa kwa haraka. Kitu cha kwanza ambacho kimeitwa kuwa ni najisi ni mzoga. Mzoga wa mnyama ni maiti. Lakini si mwanadamu. Mwanadamu si najisi, anajisiki hata akifa. Lakini ikiwa mnyama, hata ng'ombe, mbuzi, kondoo, nani, wanyama wote, paka, akifa tayari ule mzoga huwa ni najisi. Kwa hivyo haifai chochote katika huo mwili wa huo mzoga kugusa mwili wako ama nguo yako ama nini mahala pa kuswalia. Nikigusa lazima usafishe sababu najisi hiyo. Lakini katika mizoga kuna mzoga ambao si najisi. Nao ni upi? Samaki na jarad, nzige, na mwanadamu, kama tulivyosema maiti kwa mwanadamu, hao si najisi. Lakini zingine zote, awe ndege, awe ni mnyama, ni najisi. Kitu cha pili ambacho pia ni najisi ni mkojo. Ni mkojo wa mwanadamu. na hata cheo chake kikubwa cha mwanadamu. Najisi hiyo. Namaanisha ya kuwa iwe ni cheo kidogo ama cheo kikubwa, haja ndogo ama haja kubwa ya mwanadamu ni najisi. Lakini si ya mnyama anailiwa nyama yake. Kwa mnyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, mkojo wake na hata cheo chake si najisi. Lakini ikiwa ni mwanadamu ni najisi. Kiwe ni choo ama ni haja ndogo. Ukienda huko mashambani, nadhani hapa kuna watu ambao wana mashambani kwao. Huko Nairobi tunaita ushago. Ukienda huko mashambani utapata kuwa kuna baadhi ya sehemu wana tamaduni za kuwa mtu akishajenga nyumba huwa anaboma ile nyumba vizuri, alafu anapaka kana kwamba ni simiti ile niru, yani ili iwe smooth ile nyumba ambayo sasa ni ya udongo. Huwa anachanganya udongo na choo, yani choo cha ng'ombe hivi, wanachanganya paka inakuwa uji uji. Kisha baadaye ndio wanafanyaje, wana piga plaster nayo nyumba. Na ukiona kweli nyumba ambayo ipigwa plaster na vitu hivyo, inaonekana smart kabisa. Kama hujui unaweza kadhania kuwa ni kitu kingine, kumbe ni hiyo. Wamechanganya udongo na choo cha ng'ombe alafu na maji. Wakoroga mpaka ikawa uji uji. Kisha baada saa kuwa washaboma vizuri, hasa wana plaster na hiyo. Inakuwa imerembesha kabisa nyumba. Sasa wanafanya mpaka chini pia, mahala pa kuketi hapo wanafanya hivyo. Na mpaka huku kwenye ukuta pia wanafanya hivyo. Sasa mtu hafai kuwa na wasiwasi kwa, lakini sasa hapa kwani hii nini? Ukaambiwa kwa tunajua tulichanganya choo na udongo na maji. Ah, basi hapa ni najisi, si swali hapa. Hamna. Una swali tu. Kwa nini uswali? Ni kwa sababu ya kuwa choo cha mnyama ng'ombe, kwa vile tunamla choo chake pia ni si najisi. Na ndio sababu hata ukienda huko mashambani utapata wale wakulima, namaanisha wale wafugaji, wakati ukamua ng'ombe unaweza kupata wakati mwingine ng'ombe anaweza hata akaenda haja ndogo kakojoa, na kojoa anaweza hata kakojoa na ule mkojo unaanguka chini ukikurukirukia nguo zako na hata mwili wako. Haufai kusema kwa ati sasa nishanajisika, unaendelea tu kukamua kama kawaida, haina shida kabisa. Wale usiwe na wasiwasi ya kwa sababu ng'ombe mbona ananitia najisi, si najisi kabisa. Bali hata wakati mwingine ng'ombe wengine wanaweza waka ule mkojo ukaenda kwenye mkia wake na kaanza kupiga hivi mkia ukakupata. Lakini yote hiyo haijalishi. Si najisi wala haidhuru kabisa, hakuna shida. Na bali hata wakati mwingine unaweza kupata ukienda mashambani huko wakati wa kulima, wakishavuna baadhi ya vyakula kama mahindi, sijui maharagwe, sijui nini, wao wanaviweka hivi mrundiko. Kisha baadaye wanaleta ng'ombe akiwa na mkokoteni, alafu wanawefanyaje, wanambebesha ule mzigo mfano ndio apeleke kwenye store. Hasa wakati mwingine zile ng'ombe zinapokuwa zinapita pale kwenye shamba zikienda mahala ambapo zitabeba ule mzigo, wakati mwingine zinakojoa, na unaweza kupata zimekojolea hayo mahindi. Hasa ukiwa na wasiwasi unaweza kusema itabidi haya mahindi tuyaoshe kabisa ndio tuyale, kwa sababu ya kuwa shakojolewa ameshanajisika. Hakuna kuosha wala kufanyaje, nakula hivyo hivyo, nakula hivyo hivyo. Almuhimu, nadhani imeeleweka. Lakini si eti ni lazima mtu asije akasema kwa sababu ustadhi mwenye atilazimisha kula mkojo wa sijasema ni lazima. Anamaanisha kuwa yule ambaye atamua ale hivyo hivyo bila kuosha hajafanya madhambi. Lakini wewe ambaye unataka kuosha pia hujafanya madhambi. Unjua ni sawa na nini? Ni sawa na kuwa mfano mahindi umeiweka chini ikagusana na udongo ama ikagusana na matope. Matope si najisi. Lakini utaosha ndio ule. Lakini mtu mwingine akiamua kuwa ale hivyo hivyo bila kuosha, hauwezi kumlaumu kwa atamefanya kitu kibaya. Kwa sababu udongo, hata wanawake wengi huwa anakula udongo. Basi ikiwa unakula udongo hata bila kukusana na mahindi, na ukakusana na mahindi alafu ukala, shida iko wapi? Hasa vile unavyoweza kula hindi likiwa limegusana na udongo na ikawa hauna makosa, ndio hivyo pia unaweza kula hindi likiwa limegusana na nini, kama tulivyosema, nadhani imeeleweka. Hiyo tunakubainisha ili tuelewe ya kuwa tunaposema choo ambacho ni najisi ni choo cha mwanadamu. Lakini pia choo cha mnyama ambaye haliwi nyama yake, mnyama ambaye ni haramu kumla, choo chake pia ni najisi. Kwa mfano kama mkojo wa paka, mkojo wa mbwa, mkojo wa wanyama hawa ambao hawaliwi kama punda wa nyumbani huyu, hao ni najisi, choo chao na mkojo wao. Lakini wale wanyama ambao tunawala nyama yao kama alivyosema, si najisi. Wallahu aalam. Nadhani nimeeleza aina pili ya najisi. Ni haja ndogo ama kubwa ya mnyama ambaye ni haramu kuliwa nyama yake ama ya mwanadamu. Jambo najisi nyingine pia ambayo itakuwa sani ya tatu ni mbwa. Mbwa ni najisi. Na mate yake pia ni najisi. Mbwa ni najisi, mate yake pia ni najisi. Kwa hivyo hafai kabisa Muislamu kuruhusu mbwa kumlamba ama kumnusa ama hivyo hivyo, haifai kabisa. Najisi nyingine ambayo sasa itakuwa ni ya nne ni madhi. Na hii hutoka kwa mwanamme. Na hata pia wanawake wanayo madhi. Madhi maana yake ni yale maji laini. Yanafanana na maji haya kawaida, ni colorless. Na yale maji huwa yanavutana hivi kama kamasi. Lakini nayo huwa yanamtoka mtu kwa sababu ya shahwa. Ani matamanio. Ikiwa mfano mwanamme atamtamani mwanamke, basi kabla ya nini kutokwa na manii, yale ambayo ndio huwa yanafanya yanasababisha mimba, huwa kuna madhi utoka kabla hapo. Na yale madhi yakitoka huwa uwezo kahisi, kwa sababu utoka tu naturally kama maji hivi. Lakini yenyewe ni laini, kisha yanavutana kama makamasi, na kisha hayana rangi. Yanaitwa madhi. Sasa hayo ni najisi. Yakimwendea mtu nguo yake, huwa hiyo nguo lazima aoshe, na pia hukumu yake ni sawa na mkojo. Yakikutoka lazima utawadhe. Yanavunja udhu. Hiyo inaitwa madhi. Alafu pia kuna maji kama hayo hayo yanaitwa wadi. Tofauti yake tu nini? Ni sababu ya kutoka. Lakini yanafanana kila kitu. Tofauti ni kuwa madhi hutoka kwa sababu ya shahwa kama nilivyosema, lakini na wadi nayo hutoka kwa sababu ya mtu kufanya kazi ngumu. Na mara nyingi huwa ni kwa wanaume, sijui kama kwa wanawake hutoka, lakini mara nyingi huwa ni kwa wanaume. Yaani mtu akifanya kazi ngumu sana, wakati mwingine anaweza akajihisi ya kuwa katika sehemu yake ya siri kuna maji maji yametoka. Na hayo maji maji ni hayo maji ambayo yanajivutavuta hivi. Sasa huwa inaitwa wadi. Hayo pia ni najisi. Hayo pia ni najisi. Lakini manisi najisi. Mani si najisi. Kwa hivyo ikiwa mani, na hata hadithi zimekuja nyingi, Aisha anasema kuwa kuna wakati alikuwa akiona mani kwa nguo ya mtume. Na kisha anagwaruza tu hivi na kuchake. Na mtume anaenda kuswali na hiyo nguo hivyo hivyo bila kuoshwa. Yaani vile kamasi inaweza kaangukia nguo mfano. Kisha ukagwaruza hivi ili ile koko ile ya juju itoke. Alafu bado ile alama iko pale, ukaswali nayo, haina shida. Kwa kama vile unaweza kufanya hivyo kwa kitu kama kamasi ama kohozi kimaangukia nguo, pia ukifanya hivyo kwa mani haina makosa. Mani si najisi. Lakini madhi na wadi ndio najisi. Nadhani nimetofautisha kati hivyo vitu viwili.